زید والے یو گزارے پڑھ لے زیاد بنی پتہ نہ لگی نو جوس مصدر او سر متصل کی نو ماند تاکید شو دو فائلی اور کئی جکل افیل تاکید پا مفعول مطلق مصدر سرکی یو فائدہ اور کئی چی فائل دا افیل پا خفل اکڑے ضربت زید ضربا دویم دا چی مفعول مطلق تعبیر کئی دا فعل او دا مفعول دوارنا چی دا وال بیا بیا چیو او دلتا باب دو باب تفعیل روڑ مصدر تسلیما دا پارا دا ترخی سمت لگ غار اگ دی ہمیشہ اگ دی ہر کار کی سنت تا غار اگ دی سنت حاکم گردی فلمن حاکم سنتی فیصلے والی سنت درے شرط دی پدی کی یو چی تنسیہ نموی فیصلہ دا اللہ و رسول پا تمام کارونو کی دویم ہمیشہ ہر واقع کی درین ہر کار کی بسنت حاکم ہوئی الا بسڑے مومن جڑی ہر کار کی سنت حاکم تنسیہ نہ مومی ہمیشہ ہر خبر کی بہر معاملہ کی سنت بانے عمل دا شرطو نہیں کدا نبی نو اللہ وی زمانی پخپل ذات پسندی چلے مسلمان نرے پخپل ذات بھی دے قسمی چلے مسلمان نرے گوئے اسے یو حکیمو کا سنت یو شرط لا یجدو فی انفسهم دو شرط ویسلمو تسلیم دری شرط و تمام کارون کی سنت بانی فیصلہ قرآن و سنت بانی دیم پدی نخپکی دل اگر کدرمان تاوانو شو خیر دیم درین دانا کبیا کی گی بلا فیصلہ ان با قرآن کن کبلا ان با قرآن کن سمانا تمام زندگی کی بزرمان عمل قرآن و سنت بانی و اللہ قسم کن و سوگو رئی تمام ملکنوں کی تمام کورون زمان کی فیصلی پا قرآن و سنت دی اوکنا جرگئیز راولو تاغی اکلو ایمان کمزوری دا دیانتداری نشتا اعتماد دا اللہ پا کتاب و سنت باری نشتا تش دفلی مسلمانی دا کله چې سړی مسلمانی هغه به متبع د قرآن او سنت وي. ابن عمر رضی الله تعالی عنہ په باره کې راځي اتباع کې ډېر سخت و. جامې یې جوړې کړې لستوڼې اوږدو داسې ځکه لستوڼو حد دا پکار دی بازی کپڑا لنڈی گی دویندر سرنلک دی اردونی سیدی دی پوری چاگر در تراور سی ناغا دیز در سیدلی مخی چیوائی چولی اور اللہ شمال چاگر راو داوم کی دیشو چیوافا سی ورکڑی و لنڈی کڑی وی دازے بینوی خراب شوی پوری چاگر راو چاگر راو پاک برابر بنی غزی کر

وہ سکے تاکیدون دی حسر را اللہ قریل من او کچری دیو کڑے آکار چی فندور کوریشی دیو تا پاغی سران دا اللہ کتاب منلے و داغین موافق اوزا بس دوزر دا دیب غر دیو لران واشد دا تثبیتن او دیر کلک بوی دیو دیو لران واشد دا تثبیتن دیر کلک بوی او پدا وقت کی خامخا ورب کمن دیو تا دخپل طرفنا اجرنا عظیمان اجر لوین او خامخا دا قرآن تاکید تا وقران ویسلمو تسلیمان غاڑا ایخیدت اللہ کتاب تا نصبو تورکم لوی اجر بورکم نور بورس رسوکم وَلَهَدَيْنَاهُمْ مَذْبُتْ بَكْرُمُنْغَا دِوْلَا صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا وَلَا رَنِغَانْ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا کلک بکرمنگ مذبوت بکرمنگ دیولر پا توحید مذبوت بکرمنگ دیولر پا قرآن و پا سنت وَمَنْ يُتِعَ اللَّهُ بُوت برل ذکر کی سنگا بطل کی باوشا چی منل اکر دا اللہ والرسول و دا پیغمبر دا اللہ منل اکر دا اللہ و دا پیغمبر دو دا کسان دی مال لدین سردا خلقو انعم اللہ چی نعمت کھڑے دے اللہ علیہم فاوی بانی دا پیغمبران چی من ابتدائی اوش او دا من دا پارا دا انعم اللہ علیہم بیان لکا منعمن علیہم کی منتویلیو چی القرآن یفسر بعضو بعضا سوک دی دا خلق دی دا نبیاننا او دا رشتینو خلقونا دا اوی سروی او دا شہیدانو سروی او دا نیکانو سروی بیانیا یعنی انبیاء منعمن علیہم سوک دی یعنی انبیاء رشتینی شہیدان نیکان وحسن اولائک رفیقا او خیست دی دغ کسان دمل گرتیا خمر گری خیست مر گری زکا حدیث کی رازی او دی نفری فراکستا مگر مومن مرگر دینشی پلا ربانی تاثر خمومین امام تریویزی رحم اللہ نور کتاب نجی کرتی در مومین مرگر تیاری رکھے سر انعم اللہ سورة النور دو پنزو سم سلور پنزو سم آتو سلویتن کی بود تائیدہ اغا صحابی چی کل خبر شده مرد نبی صلی اللہ علیہ وسلم منو دعا کی اللہ سرگی میڑان دیکین فکو مسترگو چی ما پیغمبر لی دلیوم نو چی اس نظر آشوم نو نظر بمی پبل لگی دیتوی محبت یا اغا امام مسلم رحمه اللہ ذکر کی کل چی اغا تابعی اویس کرنی دا مراد خبیری دا یمن اگا خبر شو نبی علیہ السلام دا اگا فبارکی وصیت کرو بہتر دا تابعیدونا دا مور خزمت اگا منا کرے دی دراتلونا نور سوکی دا خزمت نو کل راشی تاسی تینا دعا وغاڑے اللہ خدا سکران دے غیبانی ایمان آغا چه خبر شو چه ده پیغمبر غاق شوید شوید خفل غاق ہوا چه اگر چه ده محدثین و کلام ده ده محبت ده تقاضا انس رضی اللہ تعالی عنہ وی کدو ماتا تبان نفقید و چی کل ما دا نبی صلی اللہ علیہ وسلم مینہ و سرولی دنا نوش میں دا شک وقت چوائے دیتا وی مینہ قرآن و سنت تیغار کی خودا انبیاء و سروی نیکان و سروی حدیث کے راضی نبی صلی اللہ علیہ وسلم وی المرء مع من احبا سڑے بوی قیامت کی داغ چا سر چمی نیوی دنیا کی نوچی دے وی دفلانی بدماش سرمی می ندام دفلانی ناکار سڑی سرمی ندام نو قیامت کی بوی دا ہوئی سر نبی علیہ الصلات والسلام نا تپوس کے صحابی دا آخرت مبارکی دا جنت مبارکی وہی سری تیار کری دی وہی سمرا سرنشتا صرف مینا دا پیغمبر دی ویدر بری اور سی جنات ذالک الفضل من اللہ دادے فضل دا اللہ دا مہربانی دا اللہ چې دا انبیاء مرګره شي د نیکانو مرګره شي وکفا بالله او کافری په الله علیم کوا نفی وکړه د نور تفصیل شي پیدا الله کواله پارسو بل څوک نه پويږي اوس دیم قانون ذکر کړي امیر منصف دین خسرین نبی صلی اللہ علیہ وسلم وین ید اللہ علی الجمان دا اللہ امداد لاس دا اللہ دے پاو تنظیم دا مسلمانانو پاو جماعت منظم من شز دا شز فی النار زباد و متن بیوڈ لئی و لار بی بحق تردی چراب شو قیامت کسو کی امداد نکی او کسو کی مخالفت کی پرواب نہیں حتی آیاتی امر اللہ پدی بکلک ولاری مومن چی پوش پا قرآن مکلک بئی پا قرآن نوس وی امیر دیدے لا تواتر مخلوق فی معصیت الخالق قرآن و سنت صریح نخلاف کری در بینن دی نور اطاعت دا عبید پتا لازم دی اگر کا سری چپنائی بلکل دکوس کے بشان کشمش یا تکتوری غاقنی جڑی یعنی بدمو رولی دی کچھ امیر مقرر شو بیا لازم دے اطاعت طالب جواد کے پاتی کی گی یو ویدوی یو بامیری بور کے کسان دی بیو بامی دی بغیر دے امارت نا خلاف شو دا قرآن و دا سنت امیر تیار شو دا مطلب ندے چلو اس من 313 تنیو رسید دی عقیدی تربیتو شو مکہ کی مدینی تلاڑا امیر منصف محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ دخلو بچو ہوند کی دا شراغون کلو دا شیمینا و میدان کی مینای تویی کی شاہ تنراج امیر منصف شو اس لور خراوا لکن سو ہو کر مدیوئی نا مارو میلون کی ساتر کسوڑا کی مدن نکڑی چی خراب نشی کم مقصد دپارو آگا دپارو کوئی ندر آبستی دے خوچ خراب نشی کی دو ٹوپک رواخلہ نوس رواخلہ کاجگری اللہ اکبر علاج ہو کنا جوڑ دی رسلو بامبڑ ہوئیو لوڑی لائی فمینہ تو پتہ دیونو خون کی یا ایوہ الذین آمنوا اے ایمان والو خذو انیسی حذرکم سامان دی رولو د دشمن ساسو چوکا دلاز کی دا مزستا کارون کی او کسوکا خود بے خوکش ایسی ارتدا سکی مجرب بے ہوتی او کلبون تکی دشمن تجرادان لبون تکی دا سوکو دونو بس فتح وقود یا ایوہ اللذین آمنو اے ایمان والو خودو انی سی حضرکم سامان دا بچاو استاسی قرآن سجیبہ ہوگی نستام بچاو دے وہ دشمنم پیدا سی گری گی دیکھ اور تا نزدین جماعت کی پا مسئلہ بانے خبر نور دنیا ڈکا وٹول پیو کرو دیبل طرف تلق کسان مرگرین دا اکڑے ہونا تو دری نور مسئلہ چکنا گولی ختم ہولی نیو بل مرگری و آپ تصابی ہو تصابی کاری کو اور تو ایتا سی بڑی کارنک ہوئے گی جدا سی لاز کو جو شیر آوز تو کم طرف تبتلو گزار بیم نکولو خوچا سی بیتا ہولو بیسا و بکی زخمیان شفکت ہو گو جدا تول خلق و تخلیم بگور دل شیر بکار وقوا چکیان و مولیان کی اولاو ناغب چکل ناسو کتاب دفاس بیخبلا زڑی تمان شي وي اش په ګډه دی وی کولی چې ما تا ویل ورا شهره هغه به تاسو پر تاسو چا دې نه تاسو کو چې دا وی زه دې تاسو مکو دا پینځم مزل وسلور مزګونه باندې غالب دي الګ څنګه غالب دي عزت لم پدا برا لا سکی غل را پاسې د مای ګور طالبې مولایم د الله خاطی وته دا کتاب دې داو منې وی سنم دې سنم سچې د سرګي د مای شهید چکل نیزی شلی مادارا ویشتو مای رازی ویشتو نو ایسی نمانو لاکھ ایو شیو منو ویبس من در تسنو ویو زاق کل کار نو ایدار میزو که در پاسی اکیره مقصد میرا ری ال جیحاد و ضروت و سرابی اوچت شیده در در پاسی ویشتو فانفیرو نفوری ویلی نفور مخ کی ده مخالفت پا بارا کی چه آوری قرآن متفتیز غلی ٹھیک نا اس دعوی مقابل کیو گورا وانفیرو نزغلی ومند زی مند نو زمان کو مثال دا سی مخو کمزور یا اللہ چه دی طرف تا چه تسلو ہون تکی مند اوشی نمونگو خدا چه من دی طرف تا تختیر دا سی مصیبت و جون جون دیر دسکی نگرن دیر اللہ وی فانفیرو نزغلی صوباتین کلک کلک سس سس مزا اوین فیرو یاز غلی جمیعن غند فن فیرو صوباتین بغیر دو اسلینا خدمت خوبو کی کنا جمیعن سر دو اسلینا صوباتین بیمار پزینا سپزیده نشی او ټول دې چروي یا پیادا خفافم وسقال مول راوړوي هغه د سرول دوسي کلک کلک او یا زئی غوند کایې وینو کلک ځا کډېلې نو یو سي لا تو دل ته مجبور نه یې مگر خپل ځان وَإِنَّ مِنْكُمْ أَوْ يَقِينًا بَعْضِ سَاسُنَا آغَ سُوْدِي لَمَنْ آغَ سُوْدِي لَا يُبَطْتِ أَنَّ خَامَخَا پَتْهِيگِ بَتْتِ أَنَّ آغَ دُمْ جَوَرَ مَمَرْكَانْ تَوَي اس دا لازمی مستمالی گی دا باب او متعدیم یومانا پٹھیگی پخ پلام انورو تموائی چھ پٹھ شیگورین

فی سبیل اللہ فدین دا اللہ کداغ کسان سرم یشرون الحیات الدنیا چه پسند کڑی دے جون دا دنیا اس کار دا سشی رہی تول ناول سشی ہو پاکستان دا چکا دا خبر دا غیرت وان دا نرخوب وان سڑے چه پیو کلیفون دو نیری گی بزدل ای نمال تبانش کن اللہ نہ نہ د ټولو نه اول سری حسن سوی زما دې لونه مریش چې کله تاسو زموږ د سونو اتوري وینه نو دې دا نو چې زه په اسلام باندې قرباني ورکوم نہ نہ بازو چې کړې خپل خاور خپل اختیار بازو سویل بازو سویل سب سے پہلے پاکستان بیائی ویل چیز اسلام ٹھیکہ ہمانا دارس اتا تا درزی سے جتا تا ٹھیکہ سوک دارس خر لسو ٹھیکہ ہوکے تو خدا گڑی لو پچھل کوئی نڈم کو کور کی پیدا ہے چیز سڑی بور ڈم ہے اداغی نسوڑے تا خیل کار دومی بربندی بنو رن خلق بربندی کن آلائی کی وما آلائی قرآن سوئی چه ورکڑه ده جوند دنیا خسن کڑه آسو یو قاتل چه جنگ کئی فدین دا اللہ کی فیوقتل مبو وجلشی او یا غلیب یا زور ورشی وزر دیش ور بکمندتا عجر ناظیم عجر لوی سورة التوبة قل هل تربصون بنا آیا تاسو انتظار نکوئے زمون مبارکین پمون باندې مگر یو د دو فائدونا یا غلبہ دو یا شهادت دې دوانه د ګټم امون انتظار کو تاسو مبارکی چوبره سید الله عذاب د خپل طرفنا او بی ایدینا یا زمون پلاسون لوړ دم اثر بنی انتظار کوئی مونگم یو تاثر انتظار کو ان کی مال لگوئی اللہ ہی نفر لئی نارس نے اللہ وما لکم و سدی تاسو لرام و سدی تاسو لرام سوشو تاسو لرام آغا مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کلچ دا فارس والا سران جنگ سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ مشر کفار لخکر ادری لکا مسلبارہ دیو لکا بیر زبان دا کفار جرنیلو اغوی یو کس راولی بی جو سر مذاکراتو کو خبری اکر سر سعد رضی اللہ تعالی عنہ مغیرہ رضی اللہ تعالی عنہ لے گنا خدا آغا چرنیل ورطوی بگی ہے اس دستر نشتو لیسان وجنی مال بدل لدر کو پیسی بھئی و مجید جگم کو او سم دا خوشی دی نمی زبان ہم لات دن سی او موسا کا قرآن ایمان کو بیٹھو والی دا سی خرسی کی سما منڈائی دا ایمان دا سی خرسی کی سما منڈائی دا آذن اللہ نے مچے آغا خفل تقریر ختم کن دے وردوئی من تو ہوا سرمنگ عقیدہ سوا اول حال دا آخری ہوا کننا نابد الحجر والشجر ونگ با کانی بوٹی تپراتو عقیدہ خمد آسیم دنیا حال مداو ونلبس الوبر ونسکن المدن وناکل النوات تتمر

بچکی گئنے در مرنا سورة الاحزاب پارسم آیات کیوں اور سورة جمعہ اتم آیات حج پیندو سب اتم کیوں گی تائیدات ہوئی وَلَوْ كُنْتُمْ اگر چیئی تاسی تھی بروجن پبرجنون مشیدہ چنا گچوکین محبرہ کی ترجمہ اگر چیئی تاسی پا قلاغانو برجن قلاغانو مضبوطو کی ایک مضبوط پخو کورنو کی در تشیر نہ رہی کلک کور کی ام نہ بچ کی مر چراشی کور کے بدن نخفی ہوئے او کچر اور اسی کے لیو تا خوشحالی نوئی لیو آدھی ہی من عند اللہ دا دید اللہ دا طرفنا او کچر اور اسی کے لیو تا ستکلیف نوئی لیو آدھی ہی دا من عند تارا وستی دی مبانی کمن کل کور کے ناس میں اندہ تکلیف نہ بے اتوار تک ہوئی یا دا مانا سورة الاعراف راوڑوی یو سل یو درشم فَإِذَا جَاتْ هُمُ الْحَسَنَةُ كَلَا شِرَاشِدِ تَخُشَالِينَ وَائِدِ لنا هذه زمنگا ایسددا منگلائی تیوپدی او کورسی گیدیو تسیلتون تکلیف یتطیرو پتفالیشی و موسیٰ علیہ السلام او باغچاچ سرد موسیٰ نو و سری قلار قلاری وان و چرالی ندا ویمن مجور کدا جنگ دا جگری جو دا مندی کلا شڑی و بسردل تا پوگاچ و تخت تا یو دیتا و کلا بل جیتا بدفالی سپیر گرن تی سپیر دلتا ابن جریر او ابن کثیر رحمه اللہ واقع ذکر کھڑی دا ابن کثیر پدویم جل کی درے سوا شپگی اشتم صفحہ کی ذکر کہیں دادویم جل شپگی اشتم صفحہ ابن کثیر ابن ابی حاتم د مجاہد نویدل تواقی ذکر کری او زرارو امخ کی او بطور دی مزدور تیویل چور راوڑا زرارا بیمارا و ناغسرے نووت رو ناسا پیو سرے ورکی ولار نویل زرانا سر راوڑا مزدور ویل جنائی دا ویدا با دا زنا کئی دا سلو کسانو سر بیا با یاری مزدور دقا مزدور عجیر او دا با مری جو لاغی با لٹک ور کئی چدا دا ویل چدا بزیرا کین نو دن نشو پچاړی ویل او تخسین دا دا خیال چدا مړه شو نو مورې شیدا ولو ګندل زت ماشو بچو مزدور او تخسیدو مال یو غټلو سو بعد راغی اراده یو پر ایزخه ز کوم پچډی رخصی او بخار کدا شي خسنی وې دا خلینه بیا بالغ شو اوڑی رخیستو وائی بستان چکل ای قتل مارا در چڑی دغاو باقی اکول بیان فیدا دغا ازار دوستان کرو نو دا ورته چې ستا باره کې ما ته دوه خبرې شوې. یو دا چې سلو کسانو سره بدکاری هغه بیا دا څه شوې دي. دویم دا چې مرې به ته د جولاګي دي دره وایي هغه مضبوطه کلا جوړه کړه ناڅاپي اورځ وکتل بره چت کې جولاګي و د ویره دا ما ته به تکلیف ورسې گزارې وکړو خپای به کېښو ده لاندې نظار ومړه شو. دا دی اسرائیلی روایت قابل د احتجاج نه دي. موسوعة دیولی کی 346 صفحہ کی دا واقعہ ذکر کړی دا ابن کثیر ابن جریر تور منصور ابن ابی حاتم ابو نعیم بحلیۃ الاولیاء کی لیکن دا اسرائیلی روایت دیو او مجاہد لوی شڑے دے لیکن سرد دینا دا اسرائیلیاتو ندے دیر روایتو نقل کی بل دا منخطیر ہے سند کی انخطا قابل دے استدلال نرے دا حکم دے آن ارچہ تا خاص حکم ندے دے اوپس ببارکی قلوت وی کل من عند اللہ دا ټول دی طرف دا اللہ نم نسوشو دی خلق لران لا یکادون یفقهون نزدی ندی دیو چپواشی پا خبران نکوئی کی پا خبران محبرہ کی مانس رم بلکل نکوئی گی پا خبران کتور تا ڈیرویم نکوئی او پا زورا بے پواکے اوٹھائی ہو چلو آگا چورسی گی تاتا دس خوشا لئینا فمین اللہ اینو دادا اللہ احسان دے دا اللہ دس رکھ نری آگا چورسی گی تاتا بندہ من سیئتن دس تکلیفنا فمن نفسکا نداستا دا نفس ندین ولی جرم استوستی دی کولا حکب آمده هر یو موتا توی واس اللہ کلیم ناس پیغمبر ذکر کئی تاریز دی امت تا لکا انبیاو کس کمی نشت دی لکا خواخی وی وی ملوری تا تاور انگوری تا دا تاریز دی اولی گلنم تالر لنناسی دپار دا خلقو رسولا پیغمبر جواب رون کی وکفا باللائی او کافی دی پا اللہ سر گوا کافی دی پا اللہ سر گوا صرف چی اللہ گوای دا کافی دی اللہ ستا دا پار دا کار کو آسو چی امنی خبر دا پیغمبر فقد اتا اللہ نوی منلا خبر دا اللہ چا چی عمل کو پسونت نکوشا چی دے عمل کئی پا قرآن ومن تولا آسو چیواری دو نندی لیگئی ممتال را پدیبان حفیظن نگابان ساتی دن کی ساتن کی اویدی قاتن وائدہ بیمانا پخلبا دی منل دی منل نکیرائی راوڑا قاتن ہمیشہ ہوئی پہ ہر شکل و صورت کی ہوئی سورة المحمد یہ رشتم آیات کی مدرس ہے تاعتم معروفا منل دخکارا بس فَإِذَا بَرَزُوا نُكَلَ چِلَاشِ مِنْ عِنْدِكَ اسْتَاخْوَانَ بَيَّتْ شپتی رکلی یو ٹولے دوینا غیر اللذی بیداغ خبرینا تقول چتا ورت ویلیو یو من بیداغ خبرینا چی دیو ویل اولا واللہ یکتبون او اللہ لکی اغا یو بیتون چی دیو شپا تیرے اللہ لکی اغا چی دیو شپا تیرے فکمو خبرو کین ما یو بیتون بکمو خبرو کین شپا تیرے اللہ کو دے لکی سمن اللہ حکم کئی لکن کن فآرزانم نمخوارو ایددین پلیتی وتوکل واڑ او مخذین پیغمبر اوس فرزان الله تان او کافر په الله وکیلن ذمہ دار وکیل وی کیس لزر کوم کنه ساسه الله افلا یتدبرون القران آیات یسوین کی په حکم د قران یا په بار د قران کی آیا سوئی نکی دیو پا حکم دا قرآن کی سور مؤمنون اتش بیتا محمد صلی رشتم سواد نلسن کیم دادی تایی ولو کانا او کچری ویدا قرآن من عند غیر اللہ بیدا اللہ ندبل چانا دا طرفنا کبی طرف دا غیر اللہ ندبلونا عام مانکو کبه دا قرآن جوړ د مخلوق د طرف نه لکه څنګه چې دیو نسبت کوي چې دا ځان نه جوړ کړي فاتو بسورتین من مثله لو وجدو نو خاوخا مونږ به دیو په دې قرآن کې اختلافن کثیرا خلاف دین لکه سورته آل عمران و آیات کې هم وي کل من عند الله اغا مضبوطی لموالا وی چی دا ټول دا اللہ دا طرف ندین زرہ برا خلاف ندین مورخین لکی امریکا کی جکل کمپیوٹر ایجاد شو او ترقی اکلا نویرا شول پا قرآن بانی رزمو چی دا صحیح دی اکلا پل کتابونی چی ورطا دن نکرن وانگاو بنگاو دا شرم نی پٹک خبر زکه تورات انجیل زبور چې کوم موجوده دین دا ورستو د دې راهبانو دروغ غلي کړی بس او کوم یو خبره چې د دې د مرزي او د طبيعت موافق نور یار څه نوښت او چې قران یې دغه نو بالکل 100% مکمل طور زور زیره پوری په دې غلطي ثابت نه ده دا شي د الله رب العزت حفاظت او د قران مزامینو کې اختلاف نشته دی آیاتونو کې اختلاف نشته که تکرار پکې شته نو پای کې سر دی رازونه دي یو ځای کې خبره لنډه کړي نو بل ځای کې وګړه کړي چې نه خو افیم پوه شي نو تکرار کې سر دی او په دې باندې علما مستقل کتابونه لیکلي لکه سیر کربانی لیکلی دی و تکرار دو آیاتونو کی سب اقصد دی فائده ایسا او کل چی راشدیو تا امرون سخبر من الامن دا امن او الخوفی یاد یرین دی منافقان تا ازاو بین اللہ نخور ورکی دیو پرارین بیهی پاگیسا یار دای ویری دکنه دای ویری دکنه ماغه جاسوس خبر شینو دشمن ته خبر اورسه یو منافق پورا دې دیو غټ خار لپاره ده خبر رسول بس مخکې ده خبرو ته د دنیا به خبر کړي ولا ردوهم کشر دی واپس کړه ودا خبره پس رد پیغمبر وَإِلَىٰ أُولِي الْأَمْرِ يَا كَسَارُتَ چی دیو مشران کری دی پخفل دان دیو واک مول کری دی وقتا مین هم ددوینام لَعَلِمَهُ الَّذِينَ نُخَامَخَا پُوَشُوِ بَوِن هَوَ كَسَان يَسْتَنْ بِتُونَهُ چې آلی دی خبرې لرا مينهم د دوی لا دی منافقان هغه ویل چې د دستر کی تاسو امیر ته دا خبره کړو مشر ته کړو چې دا شي خبره مې اوریدل دي دا بسنه ناغه په کوشه وي یستم بدون یا خودون پر معنی مفسرین کڑی معنی کی کلا چی فتحوشی نو دیو مشکور کی یا دا دشمن سیڑی پکی نو چی پوا امیری نو آغاو یرکنن بودشی نو منافق سو کی سیڑی والا تراشی سی ویلی دی بینن پیغم ہو دو شخیر خیریت ناغوی پیغم شدیو پی حملہ و کیار حرب و خدا کل چی حملہ نکی یک ویسان تیار دی ناغوی التزان کرے یری و دغپی تیری یدی پیغم ہو دی آکر سواری حدیث کے راضی نبی صلی اللہ علیہ وسلم چیو طرف تبتلو جنگ دتا نو توریہ بیکولا د کمن داوی او تعبیر باندې هلکه دا سمکار د زم راځم مخاطب یو مانوالی متکلم بل مخاطب نزی مانا متکلم لري کله اکسو فقرای مسل دین خامخا پوښوي با کسان چې تحقیق کوي دری خبری منهم ددوینا یعنی اغا پوه کسان خخل ناغی تا ندا که نبت وی وطلو تا کوئی کنی و یک تا و بفکر او دی مجتهد تا مزکا و چده مسئله رو باسی نصوص و کده جور لاشی علت ورلو بولی یاس که که استنباد که نوست یو زه تر اولی ته انجینیر ما وای دوه مقدار کې وګړي ته انجینیر خپل منی کنه منی ماهر دې پرې کېږي نو موږ وایو چې کوم مسله کې ماهر دی ایما نه کوه دې پرې استنباط دې دا روان شي تفصیل دا چې باندې اره ته دې لري الله اکبر ولولا فضل الله علیکم کچرینوی احسان دا اللہ پتا سیبانی او محرباری دا دی اللہ ایمان ادرت نصیب کو قرآن ادرت درکو یا فتح ادرت درکا امیر ادرت درکو نو خام خوابا روان شوی تاسی شیطان پسین مگر لک خلق اغرب شوی فقاتل بیامل جگر نو جنگو کا پلار دا اللہ کی فی سبیل اللہ پا دین دا اللہ کی قرآن لفظ راوڑی آڑوی راڑوی لا تکلف الا نفسک تکلیف نشیور کو لیتا تا مگر زانستا تا یو خدا شیخ مانکو نشی مجبور کو لیتا مگر خپل زان کسو کار کئیو کنزو خبکون گبین مچهی تو گورا پخپلا مادم اذا مسلمانانو چې مشر شناسه کوي به ما بشا کوي او ما ته سلام کوي په خپل نوم بس دا شیر علم ول نشم مضبوط وي په جسم کې او په یان وحر ذل مؤمنین علی القتال من ذکر القران يفسر ذلك او تیز کمو ویران په جنگ و شړی غټنه ولی ورسو کیږي ولړی راوتی جنگونو کې د صحابو منګ راوځو تاسی شاید تکیلی آغا دا عجمو آغا فرلنا ملالیش مشهور دا خندهات اگر ایزان چه پده بل بانیو نو مسلمانانو مجایدینو شکستو پر وافسو تختیر آغا فرلنا از تو قتل ایز زنانای موتا چه تختیران تسریو ای بیخوندو سیغور ای والا برد آغا معارکو شوان اگر پا خلم شریده شو خو فتح اللہ مبینان ترسید خوالا رضی اللہ تعالی عنہ داسی نوری زنانا پرلنی تاریخ چوبوری عجیبا خلق تیر شده

او سوک دے دیر رشتنے دا اللہ نا پا بیان کی پا بینا کی یو سوک دے دیر رشتنے دا اللہ نا پا خبر کی نا نا نا اس مومنانو تا تنبیح ورکی تاسی دا منافقانو پا بارکولی سوچ کوئی دو فرقی کی باہر دا مدینینا منافقان یو چې د کافرو نراوتی مسلمانانو کې نه نوځي بل ان تکي پاتې دي دا راغلي کار نه کوي ول د جی پاتې دي ناغاسي او جذبه د کار هغه ما غشي به کار بهر د مدینه نه چې کوم منافقان دي تاسو د لوی مبارک ولې درته اس مخ کی آیات تو گو رہی بیا سون اکر مناسبت و اذا خویی تم بتحییت ولی قیامت کی بدا اللہ سر بیلوی ددیو جنا و ایو گو رہی زمانگا سات اغا دلالت کی او چکم رسرے خلق دداغی اثارو گو رہی فحیو الناس بی احسن منها کدا دی اونکلو منافقانو دلشوا منافقان تباکون نورستو صورت کیوئی ازم مثل اونتا بنده تشش صدی تاسو لرا پا بارد منافقانو کی شوید وڈلین واللہ ارکسهم اللہ رسوا کئی دیو لرا فسبب دخ پل عمل سبب دا عمل شریو کنے منافقت دوئے بمانا اللہ حلاکی دیو لرا پسبب دخ پل عمل نولی تاسی کنی بارکی دو رائے کی گئی جائد الکفار والمنافقین واغلوز علیہم دائی ذکر کرے ودی منافقار بانی خسختیو کئی یو رکس بل نکس قریب المانا نکس وی چه سر اخکت ای ناکسو او رکس اور که ننوتا یعنی اللہ حلاکی زلی لفی مرو بالمعروف ونحو عن المنکر لأن الامر بالمعروف ونحی عن المنکر لا یدخو الرزق ولا يقرب اجل نا امر د توحید او د سنت کوي د شرک او د بدعت نه منع کوي او دا کار نه رزق د شړی بندي او نه شړی لمر د راځي نه ته ختمه ای اتریدون آیا غواړی تاسو ان تحتدو چه توفیق ورک رئی تحتدو پا معنی دا توفیق آغا چال رام چه گمراہ کرے دلر اللہ دلتا نسبت دا گمراہی اللہ تا ما مخ کی معنی کرے وان پا اعتبار دا خالق و دا مؤثر نور پا اقبل عمل گمراہ دی آغا چال رئی چه گمراہ کی اللہ پا سبب دا عمل بد دا نو چری به بیان مومی دلر سبیلن لار ده هدایت ودو دوزگنی کاش کی چه کفر اکری تاسو لکسنگ چه دیو کفر کرده دیم نو شی بتا سی طول برابر سیاست نازوی چه طول دویو کار شوب برابر اتفاق فین تولو فلا تتخذوا منهم نمن سيد الدين اولياء دوستان منافقين دي دوستان دي نه تر دي يهاجروا چې هجرتونه کی په سبيل الله په دین الله کې چتوږي پته ولي غواوړې د دیو نورې سيد دیو لرا مړ کوي دیو لرا کوم دې کې وجتموهم چې بیا مې دیو لرا وای منافق سره jihad نشته چې په خپل بوته ځوته

ستجدون آخرین نور منافقان چه تاسو نہ تاسو سره دی او نه کفار سره دی ظاهر کی هغه درته دی زردی چې وګومي نور د منافقانو نور یریدونا غواړي دی ایا امنو کوم چې پامن شي تاسو نه امن اخلي تاسو نه ویا امنو قومهم او امن غواړي خپل مرګرو لرام خپل قوم لرام چې مونږ ته سوایو ظاهری کلما هر واری اردو جوافت شریو الال فتنتی فتنیتا فتن مانا کفر و شرک اور کسو فی تیزوال کئی پدی کی ننو شریو اوز کتای سردی دا یرینا او کلار لکن دا کی بیامنتنو اغزڑا اخر و تو سمیادی او گورا بن اسرائیل تا و دریاب چی پوری اوزی سا خلق عبادت کی یر دا سمند پرمی درگا جور کری بیا خلیات تا دو اخر زارت کسان فا ایلم یا تزیلو کم کچری بیردن شدیو دا جنگ ساسونا بیل نشو و یلکو الیکم السلام اوین بردولتا ستا سلحان کی خودن سلحان وین ابو دولت اشد صلحان و یکفو بند نکر لا سنخفل بند نکر لا سنخفل دشر ساسونا نونی سیدی اولارا گرسنگ جبراتی فقودو مونی سیدی اولارا وقتلو مڑکی دی اولارا حائشو سخفتمو کم دیکی چمو مئی دی اولارا آرزی کچھ اولاری کلاس پنامیو کخکت ایدوران کنی و اولائی کودغ کسان جعلنا گردولی مدی لکم ستاش دپارا پدیوانی سلطانم مبین حجت سرگند دویم سلطانم مبین اجازت سرگند دلیل دی درین غلب سرگند سلورم حکم روان خویی چرخ کارکم احتیاط خلقتن دانه چه ما خلاص سوک را دیوری گوی داخل دغا پی گورم چی سنگه دی سکری او کنکی تو ده دی مناسیم بومین لرا چه مڑکی مومین الا خطا ان مگر که مڑ شو پا خطا داغا چا چه مڑکو مومین خطا ان پا خطا سران قلتای سران فتحریرو رقبتین نلازم دی پاغبانی ازاد ولدیو غلام مومین رقبه سر برات رسل غلام ولی و تا رقبه وی زکت آغا سر دبل اختیار کرن و دیتون او دیت ورکولنی مسلمتون پورا الى اهلی وارسانو تا دلی مقتول دلی مومین آن الا ان یصدقو مگر کاغوی خیرات کری چنو دتال نیالو بس اردو کی دبانی نخصو دخلو فین کانا من قومن کشریو دا وجر شوی سڑے دا داسی قوم نجو دشمن ستاسی اغا قوم دشمنو او دے مومنو او گو ولی دشمنام سرکینی نو ازاد ولی دا غلام مومن دیت میت نشت دا دا اغا دیت ختم شو او کهو دا مقتول وجر شوی داسی قوم نا چی پا من ستاو دا وی کیو لوز دس بندی و موحد و او بیا سڑے دا غید مر شو فیدیت اندو فیدیت یعنی دیت دا دیت احوز دے مسلبت اند سپار لشوی پورا سپار لشوی الى اهلی وارشو تدر مقتول او ازاد ولدی دے و غلاب مومین آغا چان چی بیانموند دا غلام درو لازم دی بدبانی روجنی والدومی اشتی متتابعین فیدر فی یو بلپسی کئیو امپکی ما تکرن بیا بسی دوباره دستر ننیش توبتا من اللہ دا محربانی دا اللہ

اسامہ رضی اللہ تعالی عنہ ہوئی بخاری حدیث تھی یو کس مسلمانان شہیدان کے حملے پہ کولے اما تو توری دلان دیکھو چاہتا پتہ ہو لگے تو چوزو بچکے گننا نوے لا الہ الا اللہ محمد رسول نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہوئی چاہ لا الہ ویلو تا مڑ کوئے ہم ویدا فدسان بچاو دا پارا ویلو ویتا بزرش دا ولی ویتا تلے بدی ویلو وی قیامت کی بسکے یو طریق تدا کلمہ او اللہ حاکم فیصلی والی او دا گواہ پیشتی گی تب سکے او صحابہ وی زدور پریشار شن اللہ چنن مسلمان بے یا پیدا نہ تحقیق بلا تحقیق دونے چی تب تغون عرض الحیات الدنیا لٹوی تاسی پدی قتل کی سامان دجون دنیا سامان دا دنیا مال دا دنیا نو یقیناً اللہ سره دی غنیمتونا ډیر مالونا ډیر اوس ورته وی سړی پرون کوتوم دغه سینات کوی نو نن دا سړی ولې رټی دارنګی وی تاسو من قبل پخوان د اسلام نه نو احسان وکړه الله پتا شی باندې نو تاخیر کوی لټون کوی نو لټون کوی یقیناً دے اللہ پاچ گوئی تاسی خبردار لا یستوی ندی برابر القائدون چی ناس دی دمو مینامنا دجن غیر اولیر دراری چی خرو موٹ دی ندی اوزر والا خرو موٹ دی والمجاہدون واغسان کڑا ان کی مجاہدین ودین دا اللہ کی فی سبیل اللہ حالم سیکھی یو صفت ان سیکھی فلگولو دا مالونو او فکڑولو دا نفسونو فلکی ورکڑی دی اللہ مجاہدین فسبب دا لگولو دا مالونو فلو او فسبب دا کڑولو دا زالونو فلو باغناس قبانی درجہ تن پیو درجہ او ٹولو سرا لوز کرے دے اللہ حسدہ خیستہ دکانی آگوئی او پرکڑی دے اللہ مجاہدین کو روب موٹو بانی عجر نازیم فناس بین روب موٹو بانی فاجر لوئی درجات منہوں دا مرتبی دی طرف دا اللہ نا بخششو محروبان تیا دے اللہ بخون کے محروبانا آیات کشکال نے سڑے ناس یوں دا خو جرم دے ناس نا نبی آداؤ چکم سڑے محنت کے اغسنگ برابر شو صحیح نا دا خو قابل لے رزورنی ہوتا سزا منگوائیو سورت توبرا وڑوئی یو سل شلم نمبر ہے القرآن فصل بازو والحدیث فصل قرآن یو سل شلم یلیسا ما کان لی اہل المدینہ نبی مراسم مدینی والولا باغا چچا چاپی رجی دوینا در بندو شیانو نا چو رستو پاتشی دا پیغمبر نام او ندی مناسب دیو لرام چی مینہ اکری خپل زانونو سرام او مینہ نکی ان نفسی ہی او مینہ نکی دا پیغمبر سرام دا ددی وجی نا چی دیو نرسی گی دی مومنانو تام تند دا اللہ لارکی او نسترے والین او نسو لگام ودین دا اللہ کی او نگرزی دیو یعنی نگ دیو سقدم چه غصه کیگی فاقی باری کفار او نمو میدیو ده کافرانو نسم او نمو میدیو ده کافرانو نسم مگر لکره شدیو ده پدیبانی عمل لیک یقینا اللہ نزائی که اجر ده نیکانو او نخرج که دیو سخارچ لگوی او گنده او کلوی لگ لگی یادید او نکٹ که دیو یو کندام وادی مگر لکل شدیو تا پریبانی جدا عجر چه بدلاور که دیو تا اللہ خیستانا شدیو کولن استایا تو بوری مراد دادینا معذور دی لکا حدیث کی راجی دانا چه ناس معذور خلق حدیث کی راجی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تاسیب چلتا چه گرزی سچی کوئی ناغت آج سر شریک دی ایسار کڑی دی دیول روزا دوتونا نمراد دلتا دا قائدین نا عذر والا خلق بیماران نو قیو درجت نسری و جاہدین وردی او دا ناس تنپاتی دی زکر بیماران دی او سواب اللہ شریک دی زکر پنیت فیصل دا لکا حدیث کرا دی او سڑین اوم نکی او پزرکی د دې اراده هم نه دې مناسب مړ شي بل حدیث کرا دی او سړی با په وینو کې اوچت شي هلن کې هغه قسم نه کړی هغه د زړه نه دا اراده کړې و چې زه ژوندې یم زه به دا کار کوم هغه شي الله ورته ولي نو سایات په خپل ځای شو څوک چې کینی او روغ موټی نه هغه بازار دی بشارت بول نه دی او سڑے زانم کوکی مالم لگئی او بلا سی بیغم ایولت ایده پاس ناسی دا برابر شو نا نا علت ناسو نمراد آغا معذور دی دا او سیاد کشکار نشتر او اس دا آیات مناسبت دمخ کی سرسدی کتو ای دا مرگ نبا بچم نو پا بد مرگ بمر شی کدغا لار کی نو دا زنکدن سخت نبا بچی مانا داشو یقیناً آغا کسان چه واقعی سددوی ده فرشتو روح چه واقعی سددوی ده فرشتو روحو نددوی ظالمی پداسی حال کی چه زیاده کرو ده خپلزان انفسیم ده خپلزانو موسا نووی بدیوتام فیما کنتم پسکار کی وی تاسین پسکار کی وی وی بدی اومنگا کمزوری فیل آرزی پا دوری آکین فزمکن وی باورتا دا فرشتی آیا نوا زمکا دا اللہ پر آتا فتو حاجی روفی آچی تاسی حجرت کرنی زکا آن سالی کوئی ملک خدا تنگنی اسفائی گدالنگنی اسفائی زکا فقهاوی دا داری حرد نا حجرت فرض دی دارن لددی تایید ہوگو رئی سورة الف لامیم السجدہ يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم يورسنا ثم الى ربكم ترجعون اوايا وابقي استاسنا روحنا ملك الموت هر صاحب اسم کی توئی صفت دے دانا چیو فرشتہ دا جنس یو کسو دان سرشپیر گرزون چاور توی دا مگرزو فرشتی بیا نزدی در ازی ویدا خوبی اما دا پر فائده شو شپی برا سری چیلم برا سری دا مر نگو بچم حکیم الامت والنا شفری رحم اللہ دا خبر و شراغویل دا نبسالی ها فرشتی چی دسپون آئی دسپو سر ادیمین را غیقی گردو دقا برن آئی دسپون اکن آئی دارن لا

هجرت دیو کو بل دے تلاش دا سی دے تلا چا دشمن با سی پھٹکی کی جرا دے کو بچ رسان را پتی بیا راجی راغم ہوئی خاوری وانی پوزا ککڑی زن یعنی نامراد شی دشمن روغان دوڑی تلوئی وی مخ دیوی پا خواه رو ککر شه مانه چیزا خفه شه سپیر شه دشمن خفه پاتی شه اللہ رسولی لحیزت ونی و بید اللہ سندی رحم اللہ چی اجرت کو افغانستان کی امیر مان اللہ خان دو اوی و تزینه ورکونه نور و ارتنه ورکونه لار حرم کی اللہ و تزینه کل چی امیر مان اللہ خان دا عمل دو شرده شو مال ته وی چې ګوره تا زینه کله ما ته الله خپل کور کې زیرا او ته لاړې روم ته انګریزانو په یو لای کې پریوت وګور الله هغه څوک چې د خپل کور نه هجرت کوم کې ایر الله الله ته او رسول الله ته ان دا وی رضا ده نحل یو سل وختم حج اته پنځوسم کېمتای او بیا یودریک هم الموت راشی پدبانی مارگرم گیر کی دلالا مارگرم راشی پدبانی مارگرم مخ کی ترشیم نو یقیناً ثابت شو آجر در پالا و تو سرد راجر ثابت شو بخاری کی چرازی یو سڑی یو کم سل کسان ہو جلی براغی یو بزر گلا بیلوی یو براغا نشوی دا در توبی سلاف سر وینا تو اوڑی رف راجر سڑی ایلوی قادلی ویداسی میں اللہ نے کہا کہ نتے سر شبیات دائیو کم سلو کے پریقا آنو سلے کا سو وقت بعد بیا پیخمانا شو گناہ خناکار شئی مسلمان خبا کی گی پیخمانا کی آری میں شرط و خودن نیک حوات وی آوی دا اللہ رحمت و سیر چکل ایمان رارو نورتوی آغازور زیتا منا جا زارا مرگری بیاری پچھر سرارای مایلس اثر یې نو بل ځای وته په نیکانو دې تلاش چې دې روان شو مرګ ول راغی مر فرشتې هم دي او د عذاب فرشتې او د رحمتو یو وای د چا کار د خیر نه کوي انور وای دې چې توبه وسی په نه کوي راځه الله وای زمکه درک نا په کوم تر تجربه د نه کوي په راځه راغلي کوم څه و زما کې ته یو دښ الله او زما رحمت زما په غضب باندې غالي جنا فکر ما نه کې را دي تر تجربه کړی راو او بخښ الله یاد کور نه وته دي شل ګډ دي وزم یې نه خلاري عمر بن جنوح رضی الله تعالی عنہ دس پی نا گوڑو کور سرانے ورلنی والا پی غور ورکو بے زمان بے پی گرشے گوڑ سڑے بیا برا تختی ارسو کسڑی درجہ و مقام منی کن تو ات کسم خلقی نمانی یو فرلن ایو ترکور ناکار ناکار ترکور کسڑے پا حوار آروانی خودے و توی یرا دا پی دلگی اندائی کگیلی سایب در پی خانو خورو برسی الله اجر ثابت شو چیو تو اجر ثابت شو ناغا بار توزی دعا کئی یا اللہ بیا میں واپس رانا ہوئی خضی را تا پیغور را دین پا خبر رکی جتے بکتا برا ہوتا تھی مسلمان بھئی و دا پیغمبر مرگرے بھئی ناغا برا تختی دا صحابو دا سی ایمان فاللڑی والاولی پیغور رو کھڑا چه جنت تلاشی شفاعت بھی ہوگی ابھی او کسان شفاعت بتائی گا لا شہید شو چه او خدا کئی کور طرف تا رکھی نی تو چه او خواہ گوزی نوزی دشمن طرف سزی تا پوس کئی چه دسا سوئی نی اس دے چھوٹے اسی ہوئی نی ویدا دعائی کہ وہ اندخل دے کے دفن اندخل دے کے دفن اللہ وم قانون در بادشاہ و در آئیت تو نچکی چې چې امن پر راځي شړیا موس پر نه دي سفر لذي جهاد الله لار کې دي خو چې موس پر نه او کلا چې سفر کوي تاسو فل ارض په زمکه کې نشتره ګنا نشتره پتا شي باندې څه ګنا ان تقصروا چې کم کړی د منځونو نه مینا سوراتي کم کړی د منځونو سمانه سلو رکعات دي دوه کې او که یې ریدې تاسو مان کې مې د شرط باندې ونکړه شپږ ځای این شرطیا راغله دې او مان د شرط یې نه یو ده شرطی باندې جایز نه ده سمانه شرط دای چې تاسو یې ریګي نو دوه رکعاته وکړي هلن کې سفر کې بغیر د یې نه دوه رکعاته موږ کول څه نه سنت نه دي ها حالات دیری کسی دی فرض دی هر طرف ستچی دی مخی یرا دی رئی نیو چی شرطیشی دین قصر پا سفر کے بغیر دا خوب نسونت او سر دا خوب دا فرض درین خفتم راجی دی و ایزا کن تا تھا وو پکی زائد دی کچری یری گئی تاسی او کله ته یې په دې کې په حالات ته یې راکې نو مونږ ورته دا ختم اوس وګورې نمن مان شرطیاونه کړه او که یری گئی تاسی چې ګن کې بواچې تاسی لا کسان چې کفر کړي کافر دي یقینا کافران دي تاسی د پاره دشمن سرګن ادوون دشمنان سرګن دي الله او سرګن دشمنان دي دوستي خبرونه او کله چې د پیغمبر په دیو کې او درو دیو ته مونږ طریقه یې دادا او دې دیږي او ټولې د دوی نه ما سرستانه پیغمبران اوس حکم دې تر قیامت هر امیر او مشر او دې نشي اصلحاته هم ګور مونږ خوشو او خذو نه jihad دا شي څه عمل مونږ کې ځان نه کړي لوبي مو به باندې کې بلا ضرورت وس دې کې سوې پوتک موتک بنا لري او دا میدان ته وتی وسله بنا کړی د کسي وسره برابر نه څو خل نشته که څه ته کې دې نه شي دشمن مقامت دې اشاره کړو الله کدي طرف ته دې دغه شو دې کدي طرف ته دغه شو دې ستا هر طرف ته دا شي بهترین عمل دی الله بعض خلق ہوئی چی صلات خوف نبی علیہ السلام ذات پوری و اس نشتا خدا خبرہ صحیح ندا عمل دا صحابو قدیبانی گوارے کابل جنگ کی ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ صلات خوف موس کرو حدیثو کی ثابت تھی پیغمبر اتفا کی ستا پدے چی بل سوک راجی دا غم دا حکم معنی داشت آیات آن در صلات خواب مختلف طریقی دی کرتی کول جائز دی فا ایزا سجدو نوچی کلو کی دیوی و رکات سیده مرادی و رکات نوشی دی رست استاسینا می مرائی کن رست استاسینا نوشی دی رست استاسینا دشمن طرف تجو دی ولتاتی او رادشی ٹھولے بل اخرا اگر اس نے نہیں بل چی موزی نہ دیکھڑے نموز دیو کی تاثران او دیلی سی حضرہم سامان دے اولو دا دشمن یا سامان دا بچاو خپل او اسلحہ خپل موز کی دیدا چونشی یو صورت پیدا دے کدو کسان وی دموز قابل نزان زن لدی و تو کی یو ڈل لدی ادری گی بل دی کدام بیو صورت کانا داسی دیر سا خلاتی نو بیا خوار سڑے بدل کئی اشارہ بانی کانا بیا داسی در بیا نئی دو رکات منزی سفر دیں یو رکات با یو تو کی بل رکات با بل تو کی دیو بیا خلی یو رکات ادا کی یو صورت پیدا دے مختصری وین ما خام موز دے نو دو با یو رک جماعت تو کی یو ببن تو که کلی که داسه مسئله آغلی و حجوم نو سلو رکاتمون دو با یو ڈلی تو کی دو بلی تو کی دین تا برا لکا دا طریقہ وَدَّلَّذِينَا دوست لری دوست گرنی دوست لری کافر کشر غافل شی تاسو عن اصلحتکم دو اصلو خلونا و امتیاتکم او دو سامانون خلونا نو حملہ بو کی پتا سیبانی حملہ یوان صحابہ دو منز انتظام کولو ویر ادا چو منز سودری گنو بیدی خواقنکو لینو وزی پدی بان نو اللہ دارتو نرہو لگر لارے اللہ بند کر او نشتره گناه پتا شبانی که شریوی پتا شبانی اذن تکلیف من مطرین دباران سخ باران وریگی نا پاکی حوصله خرابی گی کنه نبیا پتولش که خودش نور ورطوی گره نا چوچه تکره ایزم نا بودنی ما نایده اللہ او کن تم یا یه تاسو بیماران چکیه دی وصلیخ پلین اونی سه سامان دیر اول استاسو دشمن لنا یاد بچه یقینا الله تیار کړی کافران لرا عذاب تیار کړی کافران لرا عذاب موهین ذلیل کونکي سپکونکي کلا چې پورکه مونږونه نو یاد کې الله په هر وخت کې تامین دی ها پداس حال کې وو حالیا پناستان په حالات د ناسي او په ولاړ په حالات د ولاړ یو ناسي او پاڑا خونو باندین پاکپل اوڑا خونو باندین مونس کسی تکلیف شتا بیماری برسن کی خکینا تیمو و خلاری کشارکو دا درو سرین او دا دی بیماری مزی رسان دیس سخت مزا کئی نا او دست کول دی بکی و نا پکی کزیدل دی و نا پکی رکو دیس سون آسانا دا یس سیرو ولا تو آس سیرو آسانا خبر آسانا خبر سیو سپینگیری تا پوست لارم وی چړل ما یو ولي به مونږونه مې ټول لاړ دروازه شو او داس نشم کولای کولن اپراته وي شراشه او بس وې مخ کې ځان مې خطر شي بیا ورانه مې ځای لا سوې خپل بدل برانه نماز ته آسان طریقه ده ته مونږ ته کوم ورته خو دې ما ته فارابې نه راځي مولا راغلې وو هغه سلوي گردانې جوړ کړې نو وې ځوان اتایم ما مصدی اولوی خیشتا دا جانا دو بیاغا خمانا شوی اروزی که اوزی بوداشیم زیهن بی کمزور ہے ما یتر اللہ نا چو واری نو پاربائی کی واری وی انا پختو کیو یا اللہ دا سی شیر اپنا ما یا غرب کو پختو ام کوئی او نیت وی دزر ارادی تا اللہ موز دا پارا تیم ام کو دام خستی تلاوت دا پارا دام خستی جنازی دا پارا دام خستی او دقه یسان طریقه ده بس اللہ اکبر لاس دیوالا داشت دو نور طریقیم پا حدیثو گیری جمهور دا مسلک ده بس خاوری یا دا خاوری دا جنس نئی کانه وغیره لگ دوڑه ورکا چه مخدی ککڑ لشو گیره و طول مخدی راک کر نیت یو پی رضو کری کری بس دوباره چې دا راکړم بس آسان طریقه دا حدیثو کې ده بس او دا کوم چې دا طریقې او دا د کوي خو که هاو پدی باندې رد کړي زين ته وراله ته وره دا چې سر په مسه کې چې وای دا شی وکی او کہا پدی باندې رد کړی دی او به علم مستعمل ګرځي چې لاس د اندام نه جدا شي لاس د سر نه دی جدا شي ودلی نه بس لاس الیوس یسر ولا تواسی نور ستره مشهوري اگر پنجاب کتابونه چوغو یا منصوري قسمه قسمه د وای شش کو خلک شي کوم غلط دي نه چالي کړی دی غلط دي دا طریقه ده په حدیث صحیح خبر احناف هم دا مفتی رشید احمد لودیانوی د دې زمانی اغم پرې باندې تحقیق کړي مخکینو متقدمینو وکړې کړي الله اکبر

دغه بیماران له داروجه خدان د دې صحت سي اخلي مني نه زمو صحت پرې کې بالکل ټیکي په نور ورځو کې زه خوب نشم علي روزه کې زار سترم دي ټیکي مشوګر مې برابرې دا شي عجیب ایو اخل له خلاف نه وترجو من الله بالا يل ولا تكن للخائنين او مکیگان د پارا د نقصان کوونکو خصیما جگړ مار مخالف یو سره غلط کار کوي حکم دی امیر حکم دی هر مسلمان ته دا غډل مکو هغه دې تر او ګرځو زیاته کړه چې الله کې لکه سوره حجرات کې ذکر کړي دو ډلې د مسلمانانو اختلاف کوي او نه مې کوم ډلا دا الله حکم نا بلی سره دی الله حکم دی تاریخ واستغفر الله او بخنه واړه الله نه بخشش یقینا دی الله بخون کې مهربان او جگړه مکوې دا کسانو د ترپنا یختارونه چې نقصان کې واچول ځانونه خپل یقینا الله دوست نه لري هغه سو چې وی خوان ډیر خیانتګر وي خان شه راغل ډیر لو خیانتګر وي نه او دې دونه خوشاله شي یاره زه سم زړې یم من کار خوانه ډېر خیانتګر اسیبن ډېر لوی مجرم لوی ګناګار یستغفرون من الناس ځان پټوي د خلکو نه ولا یستغفرون من الله او نه پټیږي دیو د الله نن پټیږي د الله لا يخفى عليه شيء في الارض ولا في السماء ندي پټ پلا باندې سشه برنوخ کتن الله داسې ذات دی ځان پټي واستو شو سیابهم کلا پدان باندې شادر یا شي چې आवाज نه اورو مشرکین بدان کول ځان پټ کوزا بیام نخلا شئی ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رجلن بکا بخاری کی رضی دیر جڑی دن کی زوی دیر نرم کلچ بیمارو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ویلار شئی ابو بکر تا چموزو کی خلقو تا ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوئی حضرت هغه د ژوند کمزورې دی خپل کلاري دی صاحب زین شي ودرلې کله چې بیماری کې نبی علیہ السلام راغلی او ابو بکر رستو شو نبی علیہ السلام اشاره کوي هغه رستو شو وی ولي مون نه بعد ودا ابن خافتا د زوی ستاقت د پیغمبر مخ کې ودرېږي او مسجد د پیغمبر مخ کې ودرېږي بلیلیانو سوی دغه د مسلمان پرېږدي نبی اسلام راځي موږ ته دی دا قیدن ابو بکر نه مخکې کی دا دوه نبی ادب دی هرجولن بکا جړېګون کې قران به چویل او ډېر خسته به ویل جړل وی نو د کلی نه یو وستو نبی علیہ السلام او مؤمنین ته سوې تاسو مثال دا کسانو دی لکه د یوسف مخکې امر وکړ ابو بکر ته چې موږ کې اشاره او چې امام چې صغرا زده دی نن پرسته امام اصل کوبره مشریب هم ده دا دلیل دی وی وستلو روان شو مخه ته د کار قبیله مشر ابن دهنا راغی و ابو بکر چرته دی وی قریش منه پری دی امام الله پنا در څخه کافر دی خو چې پنا ورکی نو پنا رہی ورکی دونه دی او شو کوي داسې واپس راغی نو قران شروع کو کور کی جمعہ تعلق ز قریش زنانا ولی ابو بکر مبارک ابن درنو ایسو خود کوندو دی چې معنا نو خیر وای دا چې سره سو د کلی نه شړی کله به میرا دی الله نو بیا خلق راځم شو چې आवाज د قران اوریدلو نو راتل بیا شکایت کو چې واړو زنانا را خراب وای

ولولا فضل الله عليك كجر نبي احسان دا الله فتا او بهرباري دا الله قرآن و ايمان دا تنشي لهمت طائفة منهم خامقا قصب کرو يو طولي دا دوينا ان يزلوك چه خطا کی تالا پیغمبر تنشبت اس در قیامت ایدا اتر و اللہ تا بچ کرو مهربانی دا بتا بانی نبوت در کو کتاب در کو و تفصیل احکام و ایمان کو کی نداد اللہ لوی احسان و بتا پیغمبر ندا نوی وحی و نبوت نوی نصب خطا کرو لکام خرک خطا کرو عصمت دا انبیاء و صالح و نخطا کئی دیو مگر خپل زانونا سنت استخدام دی او گوری نو نبوی سزا دا خطا کولو دا خلقو مگر پدی باندی چا چسو گنیا تا گناہ کی خودو عمل پیسو کئی نو دتا بگیری کلی کی گی گا او زرن نشر سولتا تمن شین دهیس شین وانزل الله وراولگل الله پتا باندې کتاب قران او درې پتا تنبوت حکمت نبوت او خدا الله تا هاغه او خدل الله تا هاغه لم تكن چنويته کوئی دنکين پاري او دې فضل د الله پتا باندې لوی ٹیمسن لے لوں.